so I can exaggerate my pain. Give it a name, I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. I woke up. Ακούσαμε το κομμάτι των U2, The Miracle of Joey Ramone. Οι Ramones ήταν ένα από τα συγκροτήματα που αγαπούσαν ιδιαίτερα οι U2, από το νέο άλμπουμ τους που ανακηρύχθηκε από το Rolling Stone, άλμπουμ της χρονιάς. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε και άλλα άλμπουμ από άλλα περιοδικά, ήδη σας έχουμε μεταδώσει αρκετά. Τώρα σε ένα δίσκο που λέγεται Lost on the River, The New Basement Tapes. Είναι ένας δίσκος με διάφορους καλλιτέχνες όπως ο Elvis Costello, η Rhiannon Giddens, ο Marcus Mumford από τους Mumford & Sons και άλλους, σε παραγωγή T-Bone Burnett, όπου περιέχει διάφορα τραγούδια που ο Dylan τα έγραψε, λέγεται, περίπου στην περίοδο 66-67, και σε αυτό το άλμπουμ είναι τραγούδια του Dylan από αυτούς τους ερμηνευτές. Από αυτά που άκουσα, ξεχώρισα μία τραγουδίστρια η οποία μου ήταν άγνωστη μέχρι σήμερα, την Rhiannon Giddens, που ήταν μέλος σε ένα συγκρότημα, μπορεί να είναι ακόμα μέλος, που λέγονται Caroline Chocolate Drops, πολλά ονόματα μαζί, καινούρια. Είναι ένα συγκρότημα, η Caroline Chocolate Drops, από ό,τι είδα, παραδοσιακής αμερικάνικης μουσικής, και επίσης είχε λάβει μέρος η Rhiannon Giddens, το όνομά της αυτό το ακούσουμε πάρα πολύ στη νέα χρονιά, θα σας πω γιατί, στο κοντσέρτο που έκαναν οι αδελφοί Cohen για την ταινία Inside Llewyn Davis, μία για μένα από τις καλύτερες ταινίες της περσινής χρονιάς. Είχαν κάνει ένα κονσέρτο με τραγούδια που ακουγόντουσαν σε εκείνη την ταινία και εκεί είχε λάβει μέρος και η Rhiannon Giddens. Τώρα λέει ένα τραγούδι σε αυτό το άλμπουμ που είναι κομμάτια του Dylan, όπως σας είπα, The New Basement Tapes. Η Rhiannon Giddens θα βγάλει το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ το Φεβρουάριο του 2015. There were three sailors, bold and true, with cargo they did carry. They sailed away on the ocean blue for the love of Spanish Mary. So deeply now were they disturbed, in Kingston town of high degree. The buffoon, the fool, the fairy, who paid the dues and inquired to me for the love of Spanish Mary. Ακούσαμε το Spanish Mary, τραγούδι γραμμένο από τον Dylan και την Rhiannon Giddens που ακούμε εδώ, που θα βγάλει το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της το 2015. Είναι μια υπέροχη φωνή, όπως την ακούσατε, όπου κινείται σε αυτό το folk κλίμα, θα έλεγα, που βρίσκεται στην επικαιρότητα εδώ και 6, 7, 8 χρόνια, με μια σειρά από συγκροτήματα και τραγουδίστριες. Πάμε στις ειδήσεις και αμέσως μετά αναφορά στην Jessica Lange και το τελευταίο τραγούδι που το είπε εξαιρετικά στην σειρά, όχι Rocky Horror Show, αυτό είναι θεατρικό έργο, American Horror Show, show λέγεται, εν πάση περιπτώσει, τραγούδι της Lana Del Rey. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Lana Del Rey. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5.

Έχει γίνει Αμερικανάκι, λέει γραφείο. Σαν το στρουμφάκι που βγαίνει έξω κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και γκρινιάζει. Ωραία τραγουδήσαμε όλοι μαζί. Καιρός είναι τώρα να πούμε και στους φίλους μας τα παιδιά τι συνηθίζει να κάνει ο καθένας μας. Αν άκουγα ένα τραγουδάκι τέτοιο, δεν θα με ενοχλούσε καθόλου ίσα. Αλλά θα το ακούω επί 30 μέρες. Και δεν έχουν αρχίσει και τα αυτά που κάνουν ντυν. Ο τοτός είναι γκρινιάρης, έχει πείσμα φοβερό. Δεν μ' αρέσουν τα μπιχλιμπίδια τα κινέζικα. Δεν μ' αρέσουν. Τι να κάνω. Τα μπιχλιμπίδια αυτά τα μπλιμ. Δεν μ' αρέσει. Τι να κάνω. Του αρέσει να φωνάζει με το παραμικρό. Αχ, τι καλά, θα μας πρίξουνε μετά χριστουγεννιάτικα. Όλοι γύρω κι όλα φταίνε για ό,τι του συμβεί. Με το καλό να στολίσετε, να χαρείτε. Πες μας για τη Δημοκρατική Παράταξη. Από τώρα, ρε Σιγιώρο, πού είσαι στην Αγγλία είσαι εσύ. Ησύχασε, του λένε οι φίλοι και οι γνωστοί. Βλέπω μπήκε και κατάλληλη μουσική αυτή. Η χαζοβιόλη και η μουσική των Χριστουγέννων. Πόσο θέλετε. Και τα δεντράκια που αναβοσβήνουν. Μην μου πεις ότι τελικά δεν σου τη δίνει όλο αυτό. Μα αυτός μόνο την γκρίνια έχει στο μυαλό. Το μόνο που μας έμεινε αυτό είναι. Να παίζουμε χριστουγεννιάτικα τον Νοέμβριο. Του αρέσει να γκρινιάζει για το φαγητό. Με τους φίλους όταν παίζει μπάλα και κρυφτό. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Στείλτε ένα μήνυμα. Γράψτε σκασμός νότι. Merry Christmas everybody. Merry Christmas. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Με Lana Del Rey. Πριν όμως την ακούσουμε και γιατί θα παίξουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, θα πούμε ότι συνεχίζει να μας εκπλήσει η σειρά American Horror Story στο νέο κύκλο που είναι το Freak Show. Γι' αυτό είπα πριν, American Horror Show. Λοιπόν, το Freak Show. Με πάντα πρωταγωνίστρια τη μοναδική Jessica Lang, αλλά και οι άλλοι τριγύρω της είναι απίθανοι. Σε αυτήν λοιπόν την σειρά την τελευταία, ο δημιουργός Ryan Murphy έχει βάλει τις πρωταγωνίστριες, τουλάχιστον στα 3 πρώτα επεισόδια, να λένε φοβερά τραγούδια. Ακούσαμε μέχρι σήμερα το Life on Mars με την Jessica Lang στο πρώτο επεισόδιο, στο δεύτερο το Criminal με την ηθοποιό Sarah Paulson, το Criminal της Fiona Apple, και τώρα στο τρίτο επεισόδιο η Jessica Lang ξεπερνάει τον εαυτό της, δεν είναι η πρώτη φορά που τραγουδά σε αυτή τη σειρά και στους προηγούμενους κύκλους και τραγουδήσει, λέγοντας ένα τραγούδι που υπάρχει στην special edition του άλμπουμ της Lana Del Rey, Born to Die. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι που είπε ήδη η Jessica Lang και ο τίτλος είναι Gods and Monsters, και εσείς αν θέλετε να το δείτε με την Jessica Lang γιατί δεν κυκλοφορεί, μπορείτε να μπείτε στο site από τις 4 στις 5 να δείτε την ερμηνεία της Jessica Lang σε αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα από τη Lana Del Rey. Shining like a fiery beacon, you got it.

Ακούσαμε το καινούριο των AC/DC από το άλμπουμ Rock or Bust που βγήκε αυτή την εβδομάδα, Play Ball. Εν τω μεταξύ, στις επόμενες ημέρες, στη δεύτερη ώρα, ετοιμάζουμε μια σειρά εκπομπών με νέους τραγουδιστές, τραγουδίστριες και συγκροτήματα σε τραγούδια της δεκαετίας του 80, ηχογραφημένα για μια συγκεκριμένη εκπομπή στο BBC. Θα ακούσετε από αύριο πολύ καλές εκτελέσεις καινούριες και θα ακούτε και την πρώτη εκτέλεση. Τώρα όμως θα παίξουμε πάλι για την εκπομπή του BBC Radio 1 Live Lunch ένα τραγούδι που το ξέρουμε φέτος με τον Sam Smith από τον Ed Sheeran. Ο Sam Smith και ο Ed Sheeran είναι δύο από τα δημοφιλέστερα ονόματα στη Βρετανία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη χρονιά. Stay With Me του Sam Smith με τον Ed Sheeran που μάλλον δεν γνωρίζετε αυτή την εκτέλεση. Guess it's true I'm no good at a one-night stand But I still need love cause I'm just a man And These nights never seem to go to plan I don't want you to leave, can you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all Why am I so emotional? No, it's not a good look, gain some self-control. And deep down I know it never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're πολύ ενδιαφέρον ένας τόσο δημοφιλής τραγουδιστής σήμερα όπως είναι ο Ed Sheeran να λέει το τραγούδι ενός άλλου που είναι μεγάλη επιτυχία του. Δεν ξέρω αν γίνεται πάρα πολύ συχνά αυτό στον καιρό μας. Το τραγούδι Stay With Me του Sam Smith. Εν τω μεταξύ ένας άλλος τραγουδοποιός που παίζουμε πάρα πολύ συχνά εδώ και που θα ακούγεται όλο και περισσότερο, ο Hozier από την Ιρλανδία. Θα τον ακούσετε σε τραγούδι τώρα των Arctic Monkeys. Have you got color in your cheeks? Do you ever get the fear that you can't shift the type that sticks around like something in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Idea that you're in deep. I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep. Spilling drinks on my settee. this feeling goes both ways. It's sad to see you go. Sort of hoping that you'd stay. Darling, we both know that the nights are mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought of crawling when you had a few. 'Cause I always do. Maybe I'm too.